أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك دعاياتنا دا سورة النساء بنزنيويم أو شبرنيويم آياتنا دا ديو مضمون سدی ربطه ده ما قبل سره په چش کې دی، ربطه دا دی چې مخ کې درس کې چې و د جهاد فرضیت بیان شو په کومه خبره سره، په هغه یو نیویم آیات کې الله پاک په دا پاک د آیات ویلو فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، خدا د امر سیږي فخذوهم ټینګ یې کړي، ولوقتلوهم وی وژنئ، حيث ثقفتموهم فرق مرق نه لري چې کافر چیرې په لاس درغلی، اگر کافر چا حربی مستامین جنی وتلی و داغه خبر ذکر سوی و دا بل زمی چې دلی و سدی دا جنی وتلی و محارب کافر چی اغه چې معاهده نه ور سره د صلح امان جن نه ور لرو کړی، نو چې بیا په لاس در لې اله کې وژنه خو فخذوهم وقتلوهم، خدا د فرضیت خبرې، نو دا چې الته ذکر سوی فرضیت دوه قسمه دی، پر دا انسانانو چې شی فرض کیږي غیر فرض عین لکه دا پنځه وخت المنځ، گاگای فرض کفایی لکه اگه دا جنازی المنس چه دی دا مڑی تدفین و تجهیز چه دی پیو محله که مڑی اوس خبر دا محله والا و پرز ده دا شخول ده دا تکفین ده دا تجهیز، نو دل تخبا بیو چنجان تخبا بیا نفریش دی اشو پر چا پرز ده دا پا دا محله والا که پر یو سو خلق و پرز ده معلوم نجا چه پلانه خاما خاطه یاته که یو شل نفر اولاره دا کاری و که یو لس پات و دا جلس و غاڑی مخلاصی دی آدی پا محله که دا غون سوک پیداس او که گرد زان کشی ولا نکاو دور ویسته طول گناه کاره دی دا پر زعین حکم جلا دی اغوخ پر ارچا جلا جلا واجب دی، پر زی کپایی با داغ دی چی پر یو سو خلق واجب دی که او غو و که غاڑی دا گرد خلاصی دی او که یو لاوانه که غاڑی با دا گرد بنجی جلا که دا په خبره پوهېږي د یو څو په کولو دا نور هم غاړې خلاصېږي، لمونځ د هغه رقم دی چې اوس موږ لمونځ وکړي، دا نور چې دلته پراته دي بېده دي د هغو هم غاړې خلاصېږي، خو نه خلاصېږي، هغه ته جلا امر د الله متوجه دی چې ته ولې دا لمونځ نه کوې. نو جهاد هم دغسې کېږي، ګایګای فرض عین هغه په هغو صورتو کې چې د مسلمانانو پر یو خطه باندې پر یو علاقه باندې کفر تجاوز وکړي لاندې یې کړي، نو پر هغو مسلمانانو چې هلته دي جهاد فرض دي که هغو کفایت کولی شو که نوس کولی پر انورو که غو نوس کولی پر انورو زچ گرد مسلمانان کشی عباسی نو. نو دا اوغ وقت چی شوروی و روسیه پر دا اسلامی جمهوریتو لکه بخارا و سمرقند و تاشقند پر دو غالاکو دی دا حجوم را وڑی دی لنجه کردی دا اوغ وقت پیاری مخ که لجهات پر گرد مؤمنان و پارزو چی دا دی مخ اینی ولی وای چی گرد مؤمنان تاریکین دا پرزو جی دا غلی وز کورو ترازی یو یو را باشی دا د هغه غزاک دی چې وس نه خیژن چې دی مونږ کې لا چې وجه دا نور به بده بار زمر ملک خو نه دی راغلی ابر بل زمر ملک خو نه دی راغلی دی یو یو لنج کا او هغه شامر د اخا پر روان دا د اخا پر روان دا د اصل پیړی څخه دا پر زعین والی خلق عمل نه دی پکړي خو به هر الف هغه وخت چې پر زعین دی کې دی تجاوز کاوه کدی تجاوز نه وکړي نو بیا جهاد پر ځکه پایې دی په مؤمنانو کې باید یو ډله یې یو ځای ټک ټک باید شروع چې هغه دی کافر بیا غم نه چې هغه دی را باندې جنگیش په دا وخت بیا پر ځکه پایې سو اوس په دغه آیات کریمه کې دا د پر ځکه پایې په وخت کې الله تعالی د جهاد فضیلت بیان چې پر ځعین دی نه پر ځکه پایې ام لاړ سي

دغه درجاتي من هو څه د چا تفسیر شروع شو د اجر عظیما. اجر عظیما د چا تفسیر او هغه د درجاتن تفسیر یو پر بل تفسیر سره راغورینو. و مغفرتن او الله بخشه ورته کوي، و مغفرتن بخشه د الله د طرفه د دغه مجاهد ګناهونه الله ورته معافي. و رحمتن او رحمت د ګناهو تر معافي ورسته تر دا درجات ورکول ورسته بیا رحمتونه دي، رحمتونه بیا نور نعمتونه دي لکه حور غلمان ده الله ور لروکي. نو درې شیان یې ذکر کړل چې وده ته درجات ورکول کیږي، درجاتین د اجر عظیمه ده فاره چې دي دا د هغه د فاره بدل شو، د هغه د فاره باکي بیان شو چې هم دغه څه غټه درجه ور لرو ورکي وجه چاته وجه مجاهد. اوس دغه درجه وجه وده ته ورکوي سبب چې شې دی و هغه دا ده چې د مجاهد اعمال ډیر دي. هلته په سورة توبه کې راځي یو سل شلم آیات، زه بیا مازې مضمون درته ووایم تاسې پیدا کوای نه سي. هلته الله پاک هلته فرمایي د مدینې شریفې د خلکو په باره کې چې جهاد پر دوی فرض و، ولما کان لأهل المدینة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. د مدینې د خلکو د فاره او دا د مدینې پر شاوخوا چې نور کلي آباد کې دوی ته دا والله که مناسبه ده چې دوی د نبی علیه السلام ته شاته پاتې شي، هغه جنگ ته روان دي، تورې په اوږه کې ده، خولې اغوستې دي، دوی ځان پاته کوي. دا د دوی دپاره مناسبه نه ده چې پیغمبر په خپله روان دي ادې جنگ ته او دوی ځان پاته کوي. فسي الله ولا يرغب بانفسه مع نفسه، دي دي ميلان نكي پخپل زانو تر نفس ده چې خپل ځان یې خوښ دي چې زه دې بچاو سم دې کټې پکې دې کومړ کې دی هغه د کار دی زه څه کوم چور سرزم الله وي دا کار مکو. نو دا د دې د فار مناسبه نه ده چې وی کې ولې الله یې وجه وای برای ته ګور خو مجاهد سونه صفات لري. ذلک بانه دا په دې خاطر چې دې چې لا يصيبهم ظما، دې ته نه رسېږي د مجاهدونو ته تنده، ولا نصب او نستړیا دا یدوا، ولا مخمس او نل وجه چې الوجه د ترسیش فی سبیل الله په لار کې د اعلی دری خدا سول نه تند نه ستړیا نه لوجه، ولا یطعون موطئا او دی نه پایمال کې یو ځای یو مځکه یغي ور کوپار چې کوپار په چا کې اچي په غضب کې اچي ځینې د اعلی کې چې د مجاهد مازی ور نیږي کافر ور اخلي ګر سفر د خطرې ځای دی چې دې تر لوخ سبا کور تر اچي دی دغه ځای ته نه ورځي دایې څلو. ولا ینالون من عدو نیلا او نه دی رسیدگی کوي و یو دشمن ته پرسیدگی سره چې دشمن ته ورنږدې شي عمله پر وکړي. دغه دا 15 سره شیان دي نو کې الا کتب لهم به عمل صالح، مگر نه الا بدته په دغه خاطر باندې عمل صالح نوښته کې نو ولي بیا شاته پاته کېږي پر دغه 15 کارو چې مجاهد ور سره مخ دي ګرځم په دې ګرځ کې الله تعالی ته ته چش درکې عمل صالح درته لیکي څو کار سو چې ته ترېسې الله ستاسو لپاره ثواب لیکي تا ته دونه ډیر ثواب لیکي لکه سړی چې مثلا حج وکي یا تر اغلا بالا که ستړی سي ستومانه انسان خو ځغاسته سړی کیږي هم الله ثواب ورکوي، که وږی سي هم الله ثواب ورکوي، که د یو دې سي علاقې ته ورغی چې کافر په ولاړې دردي جنگ دی نه کړی چې ما پر هغه علاقه د ځان ورشکاره کوي چې کافر په غضب کې واچو تا غوا کې مړی وکړ تا غوا کې کافران در چیغ وکړه دا څلور او که لاس ورواچو کافر دی ونی دای په ځپ دی ټولو کې الله یو کار د سکر ولا کس شته ته عمل صالح ونه دي کل سي د الله د طرفه نو پنځه کار ذکر کړ کې نه کړ خو چې پر ار کار یوای و درجه ورکې درجات ته جمع سی سکنو سی دا چاله ول د مجاهد لپاره اجر عظیم دی. دا تفصیل په چاور کې په درجاتین من هو دا درجات چې وجه سبب او اعمال صالحه چې مجاهد سره مخ کیږي تیسته وس ما د حساب د ستړیا سره نه مخ کیږي خو په پاوته برا وسا کیږي نو دونه که در ستړی سوی یو خو د غي سپورت سره کې دا ستړیا جلا دی او دا دي چې مردک تر پسې تسغل دا بیا بل ستړیا ده په سړي خو غم سړي اخستی نو لوږه او تنده دا غره کم د کفارو هغه علاقې ته ځان وروستل مثلا چې د دې مرکز دی هغه ته تور نږدې سي پر علاقه کې وویني خو که جنگ ونه سي هم دی بیا تاب سو کنه سم او یا جنگ ورسره کې دا 15 سره عملونه په هغه آیات کې د سورۃ توبه په 130 کې الله ذکر کړی دی دلته دا درجات فروغ اعمال مجاهد ور راوړي چې دغه نو درجات دي او د چا د طرف دی من هو د الله د طرف و مغفرة او بخښنه د الله د طرف څخه مغفرت بیا مجاهد ته ولي کیږي چې ګناهونه یې معافيږي. بل ځای په سورة هود کې په 114 آیات کې الله فرمایي ان الحسنات يذهبن السيئات، چې حسنات او نیکۍ چې دي دا سيئات او بدۍ زائلوي. دار مسلمان چې یو غلطي وسي ګناه وسي نبی عليه الصلاة والسلام به ورته ویل ولصدقه په پیسې کې خبره پوسوي

اصحاب التز مشتکلیف تو گره ده تبوک غزا په ډیره سخته ګرمۍ کې وسه من کم ډیره لیر و ډیر ټکور ټکور سو اصحاب نو برال دې څنګه سم سره برابر دي نجر سره تلې پیغمبر نو دې تلې دلې ناس یو نو دا څنګه برال ته ولاکه یا پر یو شلا باندې ورشه وسه وای یا پر یو لوړه ورخته لای دې مثال خدای شکه که شو کېږي خو زور غاړي که خېږي خو ګرد د غرو من تکا او پورته سکرت اس تا یو کار په دې جات کې نه دې کړی مگر نه دې ستا سره ملګری زړه یې الته وچ وسبد دې صحال وسبد دې صحال دعای به درته کوله نو دې ګوره په نیت کې په اخلاص کې ستاسو مګر دې کني په کور کې ناس دي چې په کور کې ناس دي پیغمبر دغه نه په ثواب کې ستاسو سره شریک دي کته چې سونه ثواب ګټي الله دې ته امر لرو کې اگر چې تاغه نه کمیږي د ته د دې مثل ورو کې ولي خود دې زړه ستاسو سره لکه دا سړي چې اولاد یو ځای په سفر تللی برنه وای زه چې ته تللی وې زه ستاسو سره وم تر هغه وخته چې راتلې هغه کله را سره خدای به زړه مې ستاسو سره بند ګړی په ګړی مې پیاجې چې اوس په طلاق بند شوی اوس په یو بلا کې لیدلې نو دغه خلک چې د مجاهد سره دونه الفت کې فقط مازی پر اغلا ثواب ورلرو کې دا چې ولاړ سي برابر دغه نه بیا څه عالم نو الله عز وجل مش ټول مؤمنانو ته د جهاد هغه حقانیت او عمل دواړه را نصیب کړي اوس خو مشکل په دې کې دی چې په خلکو ته جهاد نه سي منلی جهاد د پنجابیانو کار دی دا باره د پنجابي زوی دی دا سړی کې جهاد کوي اوس ورته وایي چې دا قرآن پنجابیان جوړ کړی دی که دا د الله عز وجل کلام دی دا مسلمانان چې نن غلطي کوي ځان و کفر ته اړي دوی باید دا خبره زده کړي چې په کومو خبرو سړی کافر کېږي دا ایماندار کم نه دی چې سړی لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي ما ولکه واکسین چې ولګي چې بره توره غاړه نه نیسي چې 50,000 واره کلمې وایي که دا یوه کلمه خطرناکه در خوله راوتلې بېرته کافر کېږي ګرد اعمال ولاړه ایمان خو ماتېږي لکه اودس سړی چې اودس تازه کړي بره سر وکړه دغه یو اودس دی خو چې ماته کوي بل ته غواړي چې ماته کوي بل غواړي خو ایمان به دغه رقم دی چې ته ایمان بیرته د لاسه ورکې که ته بیا به ایمان راوړم نو خو هغه مخکې عملونه دې ګرد عبس بیا نه راګرځي چې بیا ایمان راوړي خو هغه خطر ورسره تړلی دي نو مسلمانان باید په دغه کې مول فکر وکړي چې دا جهاد قرآني اوامر دي دا نه د پنجابیانو سره اړه لري دا نه د عربو سره اړه لري دا نه د تاجکانو او چچنیا والا سره اړه لري اوس د عامو خلکو په خلو کې دلته لوېدي چې مسلمانینو خاص پر افغانستان ده مسلمانین اوس ورته وایي چې دا لمونځ یوازې پر افغانستان دي نو خو لمونځ هم مه کوه برای فلانې کاکایې نه کېږي ولا کوه سیری حج مکه ورا پلانه نه کی دوه دنیا لريزم ولا کوم دا نه وځي پر ما پارس دي په وګ ځای کې باندې نه کوي د جهاد ځای ته راشه باندې کوي در باندې دا خبره شته چې پارس خودي زه عاجز یم نه سم کولای د سره ګنا کار به بین کار خو کوپر ته سړی ترې زه به عاجز زما به غلطی کړی زما به د لاس نه کیږي زه به یو بانه لرم یا به عذر لرم عذر نه لرم ګنا کار ته دا شان ویلی وای چې دا ګر سره د پنجابیانو کار بولې یا دا ګر سره د مثال په تور د انګریزانو کار بولې دا شی غلط دی د قران آیتونو سیس په مخ کې پراته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.